Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just girls with the curls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. And songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 23 ο Ιούλιος. Καλές διακοπές. Ξέρω, πολλοί σήμερα οι Παρασκευές των Ιουλίων είναι πάντα ύποπτες. Πολλοί σήμερα ξεκινούν διακοπές. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Την άλλη εβδομαδούλα θα είμαι στην ίδια θέση. Τον Αύγουστο δεν έχει πίσω σελίδες. Τα έχουμε πει αυτά, θα αποχαιρετιστούμε καλά-καλά την επόμενη εβδομάδα. Όσοι φεύγετε τώρα, να περάσετε καλά, ειλικρινά, να ξεκουραστείτε, ειδικά αυτή την περίοδο το χρειαζόμαστε, ειδικά το φετινό καλοκαίρι για τους ντόπιους εδώ, μωρέ, για τους ηθαγενείς. Αφήστε λίγο τους τουρίστες, εντάξει, ο τουρισμός θα δουλέψει κουτσά στραβά, στραβά τις περισσότερες φορές, αλλά και οι ντόπιοι έχουν ανάγκη που να πάρει ευχή, λίγη ξεκούραση από όσα ζήσαμε, από όσα περάσαμε. Να προσέχετε εννοείται, και ο Θεός βοηθός, τι να σας πω, ξέρω εγώ, αν πιστεύετε. Και μάλλον όλα θα πάνε καλά, μάλλον. Λοιπόν, όσοι μένουμε πίσω θα τσακωθούμε, δηλαδή δεν θα την γλιτώσουμε, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Γιατί πηγαίνει σιγά το πράγμα, πηγαίνει προς τα εκεί. Κάπως εχθές που έλεγα τις θέσεις εδώ των κομμάτων ή σας έλεγα για το πού θα φτάσει η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, βρε, δεν έπαιζα ένα τζόκερ, δεν παίζω γενικώς, μπας και πιάσουμε και τίποτα. Διότι εδώ φαίνεται να έρχεται με δρασκελιές το κακό. Το κακό ή το καλό, δεν ξέρω. Ενώ ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στους πάντες, ο καθολικά υποχρεωτικός εμβολιασμός. Εχθές στην τροπολογία που ψηφίστηκε, μόνο με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας και Κινάλ, κρατήστε το αυτό και για τις θέσεις της αντιπολίτευσης, της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, τελευταία στιγμή, και αυτοί οι μπαγάσιδες τώρα, τι για έκπληξη μας το κρατάς, δηλαδή, γιατί δεν έχεις καθαρά τα χαρτιά σου, γιατί δεν ανοίγεις από την αρχή. Τελευταία στιγμή μπήκε μια τροπολογία στην τροπολογία που λέει ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Κικίλιας, ενώ η τροπολογία είχε να κάνει με τους υγειονομικούς και με τους εργαζόμενους σε γυροκομεία, τελευταία στιγμή μπήκε και η τσόντα που λέγαμε παλιά. Αν κρίνει ο Υπουργός Υγείας ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να αποφασίζει και για άλλες κατηγορίες εργαζόμενων μόνο με μία υπουργική απόφαση. Δεν χρειάζεται να ξαναφέρνουμε στη Βουλή, αν ψηφίζουμε με ιστορίες τώρα. Ψηφίσαμε τώρα για υγειονομικούς και για γυροκομεία και για όποιον άλλον χρειαστεί, με μία τσίφρα του Υπουργού. Γεια σας, ευχαριστούμε, χαίρετε, υποχρεωτικά και εσείς. Και το φέρνεις αυτό το βράδυ. Δηλαδή, έτσι, τσόντα ρε παιδί μου, κανονικά. Γιατί δεν έχεις το θάρρος να την ανοίξεις αυτή την κουβέντα που να πάρει? Είδες ότι δεν την κάνεις τίμια. Και ενώ είμαι, εγώ τουλάχιστον, από χθες τα λέω και έχω και, πώς να σας το πω, και κόστος δημοσιογραφικό. Δηλαδή, ότι μου τη λέτε σε πολλά μηνύματα, διαφωνούμε. Δεν είναι κακό να διαφωνούμε, γι' αυτό σας λέω, θα τσακωθούμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι, εγώ λέω ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή. Αλλά παίξε και εσύ τίμια που να πάρει ευχή. Δώσε μου και δύο επιχειρήματα να σε υποστηρίξω, και ας θεωρώ τον ρόλο μου ως δημοσιογράφου μονίμως στην αντιπολίτευση και πάντα απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αλλά τώρα που να πάρει ευχή, έχω την εντύπωση ότι έχεις δίκιο. Αλλά πας να το χάσεις και αυτό. Εγώ που σας τα λέω αυτά λέγομαι Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Την ακούτε στα ραδιοφωνάκια σας ή στο ίντερνετ ή στα podcast σας ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της και εκεί έχει και mail και messenger και ό,τι θέλετε για να στείλετε τα μηνύματά σας και τις κατηγορίες σας εναντίον μου. Εντάξει, είναι ένα θέμα που είναι για να σε διχάσει, το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, που είναι φτιαγμένο εκ προημίου για να σε διχάσει, και αυτό είναι ένα επιχείρημα της άλλης πλευράς, το παραδέχομαι. Δηλαδή, το γεγονός ότι φτιάχνεις ένα δίπολο ανάμεσα στον εμβολιασμένο και στον μη εμβολιασμένο, καλά τον αρνητή του εμβολίου, τον εντελώς ψεκασμένο στην άκρη περί τσιπακίων κλπ, δεν τον βάζω καν στην εξίσωση αυτή, αν και παίζει ρόλο στο πώς διαμορφώνεται τελικά η συνολική η μεγάλη εικόνα, είναι όμως εκ φύσεως ένα θέμα που θα μας φέρει απέναντι. Είναι ξεκάθαρο, είναι βέβαιο. Καθίστε όμως, αναπαυτικά, καθίστε, ηρεμήστε, που λέει και εκείνο το τραγούδι του Μπίγαλη, να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, σαν άνθρωποι πολιτισμένα. Και ακόμα και αν διαφωνούμε, δεν πειράζει, μετά πάμε να πιούμε κρασί, έτσι, διαδικτυακώς. Από εκείνα τα του τατοίου θέλω, εκείνα τα ωραία, τα συλλεκτικά. Τι έγινε, αυτά τα συντηρήσατε? Καλύτερα φαντάζομαι από τον Πικάσο, να τα, αυτά τα πιάνανε με το σεις και με το σας, με τα γαντάκια τους και λοιπά, θυμάστε. Met a little girl and we stopped to talk on a fine soft day. And I ask you, friend, what's a fellow to do? 'Cause her hair was black and her eyes were blue. And if you're right then, I'll be taking a whirl round the Salt Hill prom with the Galway girl. When the rain came down on a day, yeah. She asked me up to a flat downtown on a fine soft day, ask you, friend. Να ξέρετε ότι ο Χάρης, τον παρακολουθώ κατά πόδας, όπως έχετε καταλάβει, τις τελευταίες ημέρες. Βρέθηκε Ηράκλειο, Χερσόνησο και Λασίθη θα δει, για να δει πώς πάει ο τουρισμός, τι καλά που τα κατάφερε. Έκανε κάτι δηλώσεις, έτσι ωραία σχήματα. Καταρχάς ξαναείπε αυτά που είπε στη Βουλή. Πάω, λέει, στο εξωτερικό και με ρωτάνε μήπως βάζετε την οικονομία μπροστά και αφήνετε τη δημόσια υγεία παραπίσω. Όχι βρε κουτά, μη σας περάσει αυτό από το μυαλό. Σε κασέτα τα βάζει και τα ξαναλέει. Ο τουρισμός, σας διαβάζω τώρα από τις δηλώσεις του, έτσι. Ο τουρισμός είναι ο γιατρός της οικονομίας. Δεν μπορώ, μανούλα μου, δεν μπορώ. Θα τέριαζε αυτό τώρα. Άσε να αναφέρει στο γιατρό. Ο γιατρός λοιπόν της οικονομίας είναι ο τουρισμός. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, λέει, τους επιχειρηματίες, τους ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό, πώς είναι δυνατόν να είναι ανεμβολίαστοι και να θέτουν σε κίνδυνο το ίδιο το τουριστικό προϊόν και τις θέσεις εργασίας τους. Οπ, το πιάσατε το υπονοούμενο. Τους παρακαλώ όλους να εμβολιαστούν. Αυτή η λέξη παρακαλώ έπαιξε πολύ χθες στην δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο λόγο. Και μάλιστα από τα πιο επίσημα χείλη, διότι ο Θεοχάρης είπε παρακαλώ τους, ξέρω αυτό ακούστηκε σαν εκείνο του Παπαδόπουλου, το παρακαλώ, παρακαλώ, θυμάστε. Όχι, δεν ήταν σε αυτό το ύφος, ούτε θέλω να υπονοήσω κάτι περί Χούντας κλπ. Ο Θεοχάρης λοιπόν είπε παρακαλώ τους εργαζόμενους στον τουρισμό να εμβολιαστούν. Ο Μητσοτάκης είπε παρακαλώ τους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν. Να τη κουβέντα για τους εκπαιδευτικούς, την ίδια μέρα που στην τροπολογία που σας έλεγα στη Βουλή ο Κικίλιας έχει πια την αρμοδιότητα, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν και λοιπά, εσείς τι λέτε, θα το επιβάλλουν ή όχι, να αποφασίζει μόνος του με μία υπογραφή ότι και ο επόμενος κλάδος εργαζόμενων πρέπει να πάει σε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Για τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπου 1,5, λιγότερο από 1,5 μήνα ανοίγουν τα σχολεία. Αν όλα πάνε καλά και αν δεν έχουμε καθολικό και πλήρες lockdown ξανά. Don't say that we must part. Don't break your baby's heart. You know I loved you true for many years. Loved you night and day. How could you leave me? Can't you see my tears? Now listen while I say. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you feel blue. Και έρχομαι στο κύριο ερώτημα της εκπομπής. Αυτό για το οποίο μπορεί να διαφωνήσουμε. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν, ρε παιδί μου, οι εκπαιδευτικοί πριν ανοίξουν τα σχολεία? Ακούω πολλές διαφωνίες. Ακούω επιχειρήματα, σωστά επιχειρήματα, με τα οποία συμφωνώ κι εγώ. Δεν βιάζομαι να συμφωνήσω με το Μητσοτάκη, που σήμερα λέει παρακαλώ, και προφανώς, σε λίγες μέρες μετά το 15 Αύγουστο δεν θα λέει παρακαλώ, θα λέει διατάσω. Είναι τόσο ξεκάθαρο, δηλαδή δεν χρειάζεται να ποντάρεις, δίνει πολύ χαμηλή απόδοση άμα ποντάρεις αυτό. Ότι σε 15-20 μέρες από σήμερα, μετά το 15 Αύγουστο, ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών θα γίνει υποχρεωτικός. Δεν χρειάζεται να διαβάζεις κανένα βουλωμένο γράμμα. Εκτός αν υπάρξει κάποια, τι να σας πω, ραγδαία μείωση των κρουσμάτων και ξαφνικά ο καλός Θεός του κορονοϊού από τα 3.900 νομίζω ήταν πάλι χθες, μας πάει στα 200, στα 290, εκεί να παίζουμε, να βγάλουμε το ένα μηδενικό και να παίζουμε από τα 2.500-3.500 στα 250-350. Αν γίνει αυτό, ναι, πιθανώς μάλλον θα την ξεχάσουμε όλη αυτή την κουβέντα, αλλά μάλλον δεν θα πάνε προς τα εκεί τα πράγματα. Άρα λοιπόν ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών θα γίνει υποχρεωτικός. Καλός ή κακός θα γίνει υποχρεωτικός? Ιδού τώρα η μεγάλη μάχη. Ιδού το μαρμαρένιο αλώνι για να πλακωθούμε. Εγώ λέω καλός θα γίνει υποχρεωτικός και πέστε να με φάτε. Ακούω σοβαρά επιχειρήματα από την άλλη πλευρά και από εκεί θα ξεκινήσω. Έκανες, φίλε μου, τμήματα των 15 μαθητών, έφτιαξες τις υγειονομικές συνθήκες μέσα στα σχολιά για να μην κινδυνεύουν τα παιδιά να κολλήσουν? Μήπως ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του δασκάλου απλά σου δίνει ένα πρόσχημα, σου λύνει τα χέρια για όσα δεν έκανες εσύ και πάλι ρίχνεις την ευθύνη στο δάσκαλο? Εγώ λέω ναι ρε παιδιά, όντως ξεκάθαρα αυτό κάνει, ξεκάθαρα. Έχω όμως μία μικρή ένσταση σε αυτό, ενώ έχετε δίκιο στο επιχείρημα αυτό. Δηλαδή αυτό θα πούν οι συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ, των τοπικών ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, των δασκάλων και όλου του εκπαιδευτικού κόσμου. Δεν μου βγαίνει η εξίσωση. Αλήθεια σας το λέω, δεν μου βγαίνει η εξίσωση. Δηλαδή, μισό λεπτό, δεν έκανε 15 τμήματα, και άρα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μία... Αυτό το συζητούσαμε από πέρυσι, θυμάστε, όταν λέγαμε γιατί να βάλουν μάσκες στα παιδιά. Έκανες πρώτα όσα έπρεπε να κάνεις. Πήρες παραπάνω προσωπικό να είναι λιγότερα παιδιά στις τάξεις. Μου βάζεις τη μάσκα στο εξάχρονο που πάει πρώτη δημοτικού και νομίζεις ότι καθάρισες. Ακριβώς τα ίδια πράγματα λέγαμε. Τις βάλαμε ή δεν τις βάλαμε τις μάσκες? Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μου βγαίνει η εξίσωση. Επειδή δεν έκανες τα 15 τμήματα, κακός που δεν τα έκανε, τώρα να μην κάνω κι εγώ το εμβόλιο ως δάσκαλος. Δεν μου βγαίνει εμένα, συγγνώμη, αλλά στο δικό μου το μυαλό αυτό δεν χωράει. Δηλαδή δεν είναι το ένα άλοθη για το άλλο. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, είναι σαν να μου πεις πληρώνεις καλά τους εκπαιδευτικούς. Όχι, σε αυτή τη χώρα δεν πληρώνονται καθόλου καλά οι εκπαιδευτικοί, όχι. Είναι σαν να μου πεις, αφού δεν πληρώνονται καλά, θα κάνουμε το μισό πυθαγόριο θεώρημα. Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το τετράγωνο τέλος. Και να μην σας πω το υπόλοιπο. Δεν μου πάει έτσι, πώς να σας το πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι υπαρκτό, αγωνίσου να φτιάξεις να υπάρχει μια κακή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που κόβει μαθητές, πετσοκόβει μαθητές από τα πανεπιστήμια, που βάζει την βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια και στην πραγματικότητα ρίχνει κόσμο ως πελατεία, ως βορρά στα ιδιωτικά κολέγια, που γενικώς στα θέματα της παιδείας δεν έχει κάνει το παραμικρό, αντιθέτως ό,τι έχει κάνει είναι αστυνομοκρατία, αστυνομία πανεπιστημίων, πράγματα, κέρατα, χαμός. Αλλά όλα αυτά δεν μου δίνουν την εξίσωση. Αφού γίνονται όλα αυτά, εγώ ως δάσκαλος δεν θα εμβολιαστώ. Όχι, πώς να σας το πω, δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει. Εδώ έχεις ένα θέμα δημόσιας υγείας. Τα παιδιά μας θα πάνε στο σχολείο και το βλέπω και έχοντας πολλούς, όχι μόνο ως γονιός που το παιδί μου θα πάει στο σχολείο, δηλαδή δεν το λέω για το δικό μου το φιντάνι που πρέπει να προστατευτεί. Αν και όλοι μας μέσα κρύβουμε έναν κύριο Παντελή που κοιτάει λίγο την πάρτη του, ελάτε τώρα. Αλλά το λέω και ως φίλος, καλός φίλος ανθρώπων που είναι στο χώρο της εκπαίδευσης και που τους συζητώ αυτές τις μέρες, που διαλέγομαι μαζί τους. Και λέω, ρε παιδί μου, να καταλάβω τα χίλια δίκια που έχεις για τα χάλια της παιδείας. Δεν μου βγαίνει η εξίσωση του να μην εμβολιαστείς. Τι να πω τώρα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα χρόνια, ψηφίστηκε ένας νόμος που λέει ότι μέσα στο σχολείο, καλά εννοείται οι μαθητές, αλλά και οι καθηγητές απαγορεύονται να καπνίζουν. Είναι καλός νόμος αυτός ή όχι? Αυτό νομίζω μας ήρθε από Παπανδρέου, Γιώργο Παπανδρέου, μετά το έκανε ο Μητσοτάκης, μου φαίνεται τώρα, δηλαδή δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είναι ο νόμος, αλλά ο νόμος λέει ότι μέσα στο σχολείο δεν πρέπει να καπνίζει ούτε ο καθηγητής, ακόμα και αν είναι θεριακλής και αν κάνει 5 πακέτα την ημέρα. Μέσα στο χώρο του σχολείου και όχι μόνο σε κλειστούς χώρους και στο προάβλιο δεν μπορεί να καπνίσει. Σεβαστό, φίλε μου, το δικαίωμά σου άμα γουστάρεις να καπνίζεις, θα βρεις κάπου να καπνίσεις έξω, βγες έξω από το σχολείο, αλλά μέσα στο σχολείο και για λόγους παραδείγματος που δίνεις στα παιδιά και για λόγους εικόνας και για λόγους φυσικά δημόσιας υγείας, άσε που καλό σου κάνεις το τέλος, όσο είσαι εκεί τουλάχιστον, δεν θα καπνίζεις. Και έχω την εντύπωση ότι το τελειώσαμε πολύ γρήγορα αυτό. Πάλι δηλαδή μπαίνουμε σε ένα προσωπικό δικαίωμα του άλλου, που επίσης παραμένει απλήρωτο, παραμένει κακοπληρωμένος. Επίσης παραμένουν τα χάλια της παιδείας. Επίσης, δηλαδή, δεν έχω δει εκεί να λέμε ότι αφού δεν μας πληρώνουν πολύ στο σχολείο, εμείς θα καπνίζουμε. Δεν το δεχόμαστε αυτό το μέτρο. Αφού δεν κάνανε 15 τμή ή αφού δεν κάνατε μια οργανωμένη αντικαπνιστική εκστρατεία για τα παιδιά, για να μαθαίνουν, να βλέπουν, ναι, δεν έχουν κάνει, τότε εγώ θα καπνίζω ως δάσκαλος στο σχολείο. Δεν μου κολλάει, πώς να σας το πω. Δεν μου βγαίνει. Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Με απασχολεί, με ενδιαφέρει να σας εκφράσω και την άλλη άποψη, έστω και σε ένα μονόλογο εδώ που τον κάνω μόνος μου, αλλά τουλάχιστον μεταφέροντάς σας και την άλλη άποψη. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο του Νίκου του Μπογιόπουλου, που εκτιμώ πάρα πολύ ως δημοσιογράφο, εμπειρότατο και ειλικρινά από τους πολύ σπουδαίους ανθρώπους που εγώ και διαζώσεις αρκετές φορές, αλλά και από τα γραπτά του παίρνω υπόψη μου τη γνώμη του. «Ο εκβιασμός σαμποτάρει τον εμβολιασμό», λέει ο Νίκος Μπογιόπουλος σε ένα άρθρο του στην Real News. «Σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο οι κυβερνώντες διέλυσαν τα δημόσια συστήματα υγείας. Έπαιξαν με την πανδημία, άλλοι αρνούμενοι την ίδια την ύπαρξή της, άλλοι αξιοποιώντας την ύπαρξή της σαν ευκαιρία για να τσακίσουν ελευθερίες και δικαιώματα. Χίλια δίκια. Ζήγησαν την ανθρώπινη ζωή στη ζυγαριά του κέρδους, χρησιμοποίησαν την πανδημία σαν εργαλείο στο κολοσσέο των γεωπολιτικών τους αντιπαραθέσεων, τάισαν και ταΐζουν τα όρνεα των φαρμακευτικών εταιριών. Αντιμετώπισαν τους λαούς όχι με βάση το δικαίωμά τους στη ζωή, αλλά σαν ομιλούντα εργαλεία που έπρεπε να πηγαίνουν στη δουλειά και ας πεθάνουν. και τώρα πάλι τους αντιμετωπίζουν σαν ομιλούντα εργαλεία που δεν πρέπει να πεθάνουν, όχι γιατί είναι άνθρωποι, αλλά γιατί πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στη δουλειά ώστε να μην καταρρεύσει η οικονομία των από πάνω. Είναι αυτού του είδους η διαχείριση της πανδημίας που έχει επιφέρει διεύρυνση του έτσι κι αλλιώς δεδομένου ρήγματος εμπιστοσύνης πλατιών κοινωνικών στρωμάτων προς τους άνωθεν κήρυκες. Τώρα δε που οι τελευταίοι επήγονται υπέρ του εμβολίου τα άνωθεν στρώματα, οι άνωθεν κήρυκες μάλλον, τώρα που επήγονται υπέρ του εμβολίου για τους οικονομικούς λόγους που εξηγήσαμε και όχι λόγω ανθρωπισμού, η δυσπιστία απέναντι στους κυβερνώντες έρχεται πλέον να ρίξει λίπασμα στο χωράφι του αντιεμβολιασμού. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε και στη χώρα μας. Και ενώ έστω και τώρα οι αρμόδιοι θα έπρεπε να πάρουν στροφή, να αναθεωρήσουν πολιτικές και τις συμπεριφορές που απειλούν να επιφέρουν εκρηκτικά αποτελέσματα, ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει ως μέσο για τον εμβολιασμό τον εξαναγκασμό, την ποινή, την απειλή, τον εκβιασμό, τη διαίρεση, το διχασμό, τον στιγματισμό. Επαναλαμβάνουμε, λέει ο Νίκος Μπογιόπουλος, ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος και η υποχρεωτικότητα ως απόρρια αυτής της αναγκαιότητας προϋποθέτει πειθό, διαφάνεια, αλήθεια, δημοκρατία και ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν θα έρθει μέσω του καταναγκασμού και του εκβιασμού, το αντίθετο. Ενώ στην βασική γραμμή αυτού του κειμένου συμφωνώ απόλυτα, ενώ βλέπω ότι πραγματικά έχει δίκιο και δεν χρειάζεται να στο πει ο Μπογιόπουλος, το καταλαβαίνεις. Τα λέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν ενισχύθηκε, ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη προϋποτιθέμενη ενημέρωση του κοινού, ότι ακόμα και σήμερα, να βάλω κι άλλα, ακόμα και σήμερα ξεστοκάρισε εκείνο το ρημάδι το AstraZeneca και πρέπει να έρθει ο Θεοχάρης για να του πει ο δήμαρχος Χερσονήσου, ξέρεις κάτι, εδώ στο κέντρο το δικό μας, στο κέντρο υγείας, έχουν AstraZeneca, κάνε κάτι να φέρουν το Pfizer να εμβολιαστεί ο κόσμος γιατί φοβάται. Και παίρνει τηλέφωνο ο Θεοχάρης, δεν ξέρω που πήρε στο Κικιλιά, στείλτε ρε παιδιά Pfizer εδώ στη Χερσόνησο, γιατί δεν εμβολιάζει το κόσμο. Και του είπε και ο άλλος, εντάξει, από την Δευτέρα θα έχει και Pfizer. Και μάλλον όχι, δεν έστειλε Pfizer, έστειλε Johnson & Johnson που είναι μονοδοσικό και είναι πιο γρήγορο, για να πάμε να τελειώνουμε, να μην περιμένουμε τις δύο δόσεις. Πολλά, τεράστια λάθη, τεράστια λάθη. Παρόλα αυτά, δεν μου βγαίνει εμένα η εξίσωση ότι αφού έγιναν όλα αυτά τα λάθη, τώρα εμείς δεν εμβολιαζόμαστε. Ή άστους ρε παιδί μας μην εμβολιαστούν. Ή σε αυτές τις κατηγορίες είπαμε, νοσοκομεία, γυροκομεία, έρχονται και τα σχολεία αμέσως μετά. Επειδή έγιναν όλα αυτά τα λάθη που είναι υπαρκτά, η στάση αυτού που λέει εγώ δεν γουστάρω να εμβολιαστώ και έχω όλα αυτά ως πρόσχημα, δεν μου κολλάει, πώς να σας το πω. Και δεν κάνω το κοροϊδό. Ξέρω ότι όσο ανοίγεις την Κερκόπορτα σιγά σιγά μια χαραμάδα να δεις τι γίνεται απ' έξω, τσουπ τσουπ τσουπ, αρχίζει να μπαίνει μέσα ο εχθρός. Γιατί μετά τους δασκάλους μπορεί να έρθουν οι μαθητές, τα λέγαμε και χθες. Μου γράφετε και στα μηνύματά σας, μου λέει η Ελένη, η φίλη από την Ξάνθη. Όχι, στα παιδιά, όχι, στα παιδιά. Έπρεπε να έχουμε εμβολιαστεί πρώτα οι μεγάλοι όλοι. Ναι, βρε, λένε, αλλά δεν εμβολιαστήκαμε. Και αφού δεν εμβολιαστήκαμε, δηλαδή πηγαίνεις πάντα. Ναι, το τι θα έπρεπε, αλλά πηγαίνεις πάντα και με μια κατάσταση που έχεις εκεί μπροστά σου και τα 3.500 κρούσματα. Και αύριο μεθαύριο προφανώς θα έρθει και στα παιδιά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, αν δεν γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνουν, γιατί δεν πάνε πια να εμβολιαστούν. Και πού έχεις τη δυνατότητα

believer. You got a big heart, you're a giver. Darling, come and give it to me. Darling, come and, yeah. Forget your man, I'll make you wanna leave him. Your face on my pillow is a hot dream. Darling, come and give it to me. Darling, come and, yeah. Αυτός εδώ ο κύριος που αλλάζει τα φώτα στην Καλίνκα είναι Τούρκο-Ολλανδός, λέγεται Μπουράκ Γιέτερ, γεννημένος το 1985. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον, εσείς θα κρίνετε. Είναι Παρασκευή και 23 ο Ιούλιος, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Perdona si te quiero en mi cama, aquí en el barrio Copacabana. Dale, dame, give it to me. Dale, dame, give it. Η Ανατολική Κρήτη, η Ιερά Πέτρα συγκεκριμένα, έχει περάσει μια πολύ δύσκολη νύχτα χθες το βράδυ με μια τεράστια φωτιά. Τουλάχιστον μέχρι αργά τη νύχτα και μέχρι το πρωί φάνηκε κάπως τα πράγματα να είναι υπό έλεγχο. Γενικώς σε όλη τη χώρα αυτή την περίοδο και στην Κρήτη ειδικότερα, αλλά και σε όλη τη χώρα, ξεκινούν και τα μελτέμια του Αυγούστου, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με τις φωτιές. Έχουμε που έχουμε όλα τα άλλα, τουλάχιστον να μην έχεις πράγματα θλιβερά, και δεν το λέω τυχαία για το θλιβερά. Η μέρα, όπως ξέρετε, έχει ένα ειδικό βάρος, ένα ειδικό φορτίο. Τουλάχιστον να προσέξουμε να μην έχουμε και αυτό πάνω από το κεφάλι μας. Έχουμε τη μετάλλαξη Δέλτα, έχουμε όλα αυτά του κορονοϊού, έχουμε τους τσακωμούς μας για τους εμβολιασμούς. Τουλάχιστον από τις φωτιές, μήπως θα μπορούσαμε να προστατευτούμε φέτος. Yeah. With my right foot first, I stepped into the holy mosque upon the cold white marble. For day and night, people sat worshiping, praying. Right and left, the mosque being cleaned, shining not a particle of dust. The carvings of marble, the plates of gold, the symmetry. Για το ειδικό βάρος της μέρας, αν δεν καταλάβατε ακριβώς, εννοώ ότι πριν από ακριβώς 3 χρόνια, 23 Ιουλίου, τέτοια μέρα, το 2018, είχαμε την ασύλληπτη τραγωδία στο Μάτι με τους 102 νεκρούς. Που ας ευχηθούμε ότι δεν θα ξαναυπάρξει, δεν θα ξαναέρθει ποτέ τέτοια μέρα για την χώρα. Ακόμα ψάχνουμε τι και πώς και ποιοι. Αφήστε τα. Κατά μία έννοια, τι να πω τώρα, βαριά κουβέντα θα πω. Κατά μία έννοια, η προστασία αυτής εδώ της χώρας τελικά εναπόκειται στον κάθε φορά ανεύθυνο υπεύθυνο που, ρε παιδί μου, κρίνει με έναν τρόπο έτσι χωρίς σχεδιασμό, χωρίς τα ίδια ζούμε τώρα. Δεν θέλω να κάνω κανένας είδους σύγκριση, δεν είναι σε αυτή τη λογική η δική μου σκέψη, ούτε μετράω σε ζυγαριά νεκρούς της μίας κυβέρνησης και της άλλης, ούτε είναι αστείο, είναι λάθος, είναι όχι αστείο, είναι τραγικό να κάνεις τέτοιου είδους συγκρίσεις. Αλλά σύγκριση για το επίπεδο της, πώς να σας το πω, της... του σχεδιασμού, του πώς λειτουργεί ένας κρατικός μηχανισμός και το με ποιο σχέδιο, ρε παιδί μου, κάθεσαι κάτω και λες για έλα εδώ, ρε παιδί μου, να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και στη φωτιά και στον κορονοϊό και στο θέμα των εμβολιασμών, για έλα εδώ να κάνουμε 10 πράγματα στη σειρά, το ένα πίσω από το άλλο, που να πάρει ευχή. Και καλά, η φωτιά σε πιέζει, είναι εκείνη την ώρα, τρέχει, είναι μέσα σε μερικές ώρες που γίνονται όλα. Εδώ με τον κορονοϊό έχεις το περιθώριο να κάνεις ενημέρωση, να κάνεις πρόληψη, να κάνεις τεστ, να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις, και τελικά φτάσαμε, δυστυχώς φτάσαμε υπό το βάρος των χιλιάδων κρουσμάτων να συζητάμε για το αν θα απολύσουμε εργαζόμενους αν δεν κάνουν το εμβόλιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να συζητάμε και να δείχνει ο δρόμος, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, ότι δεν πηγαίνει παραπέρα, ότι ναι, μάλλον αυτός είναι ο τρόπος, δυστυχώς. Εχθές ο λόγος που δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, τουλάχιστον από την αξιωματική αντιπολίτευση, από το ΣΥΡΙΖΑ, η τροπολογία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειονομικούς και στους εργαζόμενους των γεροκομείων, ήταν ο τρόπος με τον οποίο, δηλαδή δεν ήταν η ουσία του θέματος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τις τοποθετήσεις. Ασφαλώς και συμφωνούμε με τον εμβολιασμό σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Στηρίζουμε την ιδέα του εμβολιασμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Διαφωνούμε όμως καθέτως με την τροπολογία που κατατέθηκε από την ΟΔΟΥ. Εννοείται ότι στηρίζουμε την ιδέα του εμβολιασμού. Εννοείται ότι στηρίζουμε τον εμβολιασμό ως δικαίωμα, ως πράξη αλληλεγγύης. Δεν μπορεί ο εμβολιασμός να προωθηθεί με τιμωρητικές λογικές. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης ενός κομματιού της κοινωνίας απέναντι στην πολιτεία, στους θεσμούς της και στην κυβερνητική διαχείριση. Και η κρίση εμπιστοσύνης απαιτεί μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είπε ο Ανδρέας Ξανθός, ο πρώην Υπουργός Υγείας. Ένας πολύ αξιόλογος και καλός υπουργός επί των ημερών του. Ένας πολύ αξιόλογος πολιτικός και με πολύ σαφή και μεστό λόγο. Αλλά διαφωνώ που να πάρει ευχή. Διαφωνώ. Θα μου πεις και τι έγινε που διαφωνείς εσύ. Εντάξει, δεκτό. Δεν τηρήθηκαν, δεν χτίστηκε η εμπιστοσύνη αυτή. Δεν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν στην υγεία. Να τα ξαναπώ, να επαναλάβω τον εαυτό μου από το πρώτο μέρος. Τώρα τι κάνεις ρε παιδί μου, τώρα τι κάνουμε, εδώ που είμαστε, τώρα τι κάνουμε. Δηλαδή, ειδικά με τους νοσοκομιακούς, υπάρχει ένα τεράστιο όπλο στα χέρια τους. Σου λέει φίλε αυτή τη στιγμή, είμαστε ή 10.000 που λένε η Ποεδίν, που λέει η Ποεδίν, ή 26.000 που λέει η κυβέρνηση. Ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι ανεμβολίαστοι, δεν το έχουμε αποφασίσει ούτε αυτό καν ως χώρα. Στα νούμερα δηλαδή, και είναι τεράστια απόσταση, δεν είναι 10 με 12, είναι 10 με 26. Εγώ σου λέω ότι είναι στη μέση. Ας πούμε 15.000, 20.000 ρε παιδί μου, πώς είναι. Λοιπόν, αυτούς τι θα κάνεις, ποια κυβέρνηση έχει τα κότσια να τους βάλει, και άμα τους βάλει σε αναστολή αυτούς επειδή δεν εμβολιάζονται, τι τρύπες θα αφήσεις στο δημόσιο, καταλαβαίνεις ότι έχουν ένα τεράστιο όπλο, σου λέει ορίστε προχώρα. Προχώρα, άσε μας όλους χωρίς δουλειά για 3 μήνες. Πού θα βρεις τον τρόπο να καλύψεις τα κενά αυτά. Καταλαβαίνεις τι όπλο έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνεις πού πηγαίνει η συζήτηση σε μια κοινωνία που είναι υπό το βάρος των 3.500 κρουσμάτων, που βγαίνουν οι καθηγητάδες και σου λένε μπορεί να φτάσεις και τα 10.000 κρούσματα καθημερινά μέχρι το Σεπτέμβρη. Εγώ λέω ότι αυτό είναι αδιέξοδο. Προφανώς για το αδιέξοδο φταίει αυτός που χειρίζεται τα πράγματα, αυτός που είναι στην κυβέρνηση τώρα. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να πεις ωραία τι να κάνουμε, δεν μπορείς να πεις αφού δεν έκανες εκείνο πριν, μην κάνεις και αυτό τώρα, άρα μην κάνεις τίποτα, κάτσε εδώ που είσαι. Ή ξεκίνα τώρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα εκστρατεία πειθούς των ανθρώπων να εμβολιαστούν, αφού δεν πιάνει. Αυτό είναι το Back to Black από την Amy Winehouse. Σαν σήμερα και αυτή, 2011, έφευγε από τη ζωή. Έχει πολλά το σημερινό ημερολόγιο. Έχει και Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Πέθανε. Έχω πιάσει τις νεκρολογίες σήμερα. We only said goodbye with words. Αυτό που σας έλεγα τώρα, τους το είπε ο Ραγκούσης εχθές. Με δεδομένο ότι είναι χιλιάδες οι γιατροί και οι νοσηλευτές που ακόμα δεν έχουν δεχτεί να εμβολιαστούν, τι θα κάνετε αν αυτοί εμείνουν στην άρνησή τους? Πραγματικά, τι θα κάνεις? Πώς θα καλύψεις τις τρύπες σε αυτό το σύστημα υγείας? Θα τους βάλεις όλους αυτούς σε αναστολή? Και για να έχουμε καλό ερώτημα, γιατί είναι πιο εύκολο να είσαι στην αντιπολίτευση από ό,τι φαίνεται. Πάντα ήταν πιο εύκολο. Βρε παιδί μου, καλά ο Ξανθός, σας είπα, τον εκτιμώ. Νομίζω είναι ένας άνθρωπος που χαίρει γενικότερης εκτίμησης και ήταν και ένας καλός υπουργός υγείας. Υπήρχε και αναπληρωτής υπουργός υγείας που να πάρει ευχή. Και τώρα, ενώ λέμε είμαστε γενικά υπέρ του εμβολιασμού και ενώ όλο αυτό το σύστημα δουλεύει σε μια κατεύθυνση και τουλάχιστον βάζουμε κάτω τη λογική μας, ο αναπληρωτής υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που λέει το εμβόλιο είναι ακόμα πειραματικό, δεν έχει εμβολιαστεί, ήταν αναπληρωτής υπουργός υγείας και υποτίθεται ότι θέλεις να στείλεις το μήνυμα ότι είσαι υπέρ των εμβολιασμών και δεν πείθεις. Καλά του τα πει η Νέα Δημοκρατία προχθές του Τσίπρα. Τώρα να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας. Πείσε πρώτα τον Μπολάκη. Εσύ δεν μπορείς να πείσεις τον Μπολάκη και μου λες εμένα γιατί δεν πείθω όλη την κοινωνία και τους γιατρούς να πάνε να εμβολιαστούν. Καλά, εσύ είσαι κυβέρνηση, ο άλλος είναι αντιπολίτευση. Αλλά τουλάχιστον τους δικούς σου, ρε αδερφέ, πείσε τον Μπολάκη να πάει να εμβολιαστεί. Και μετά πάει μπάλα αυτό, ξέρετε. Να, αφού δεν εμβολιάζεται ο Πολάκης, γιατί να πάω να εμβολιάσω εγώ? Α, κάτσε τώρα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις είσαι υπέρ του εμβολιασμού, κύριε ΣΥΡΙΖΑ? Λέει τώρα υποεδίν ο Γιαννάκος, αυτός που πήγαινε, Γιαννακός, που πήγαινε και έχτιζε τείχους, θυμάστε, στο Υπουργείο Υγείας απ' έξω από τον Πολάκη. Σου λέει εδώ δεν πείθεται, άρα να μην εμβολιαστούμε ούτε εμείς. Και αφού δεν εμβολιάζεται ο Μίτσος, να μην εμβολιαστεί ούτε ο Γιώργος. Και αφού δεν εμβολιάζεται ο Γιώργος, γιατί να πάω εγώ κορόιδο είμαι? Και πάει μπάλα το πράγμα. Και τελειώνεις, τη χάνεις την κουβέντα από εκεί. Και σε ρωτώ, τι θα κάνεις? Σε ρωτώ από την πλευρά, όχι του δημοσιογράφου, του πολίτη που είναι αυτή τη στιγμή εμβολιασμένος. Να δούμε μέχρι πόσο καιρό θα κρατάει και πόσο θα πιάνει το εμβόλιο. Του πολίτη που έχει παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί γιατί είναι ακόμα μικρά και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα και μπορεί αύριο να φτάσει να είναι για αυτά υποχρεωτικά ο εμβολιασμός. Και του πολίτη, εν πάση περιπτώσει, που βλέπει γύρω του να κορυφώνονται ξανά τα κρούσματα και σου λέει, κάτσε ρε αδερφέ, κάτι πρέπει να κάνεις εδώ πέρα τώρα με όλη αυτή την κατάσταση. Μου γράφει ο φίλος ο Χρήστος σε ένα mail του, μεγάλο κατεβατό, να ξέρεις τα διαβάζω όλα, όσο μεγάλα και αν είναι, τα διαβάζω. Καλά, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο τώρα από το. Αυτό το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά το άλλο μεγάλο ζήτημα της κεραμαίως, τις ξεφτύλες αυτές της κεραμαίως που αφήνει έξω τόσες χιλιάδες παιδιά και που δεν τρέπεται πραγματικά. Και για τα fake news λέει, για το ότι ακόμα για τον φοιτητή αυτόν που δεν πέρασε στις επιλογές του τη σχολή με τα 20.000 πλάς μόρια, που βγήκε και είπε ότι δεν θα περνούσε έτσι κι αλλιώς, και ο άνθρωπος δεν είναι ότι δεν πέρασε γενικά, είπε ότι δεν πέρασε εκεί που ήθελε, εκεί που είχε βάλει στόχο με τα μόρια που έπιασε, και δεν είναι από τους αυτούς με τη λευκή κόλλα ή με το 2-3-4. 20.988, 21.000 μόρια σχεδόν έχει πιάσει και δεν περνάει εκεί που θέλει. Και λέει για τα fake news, μου γράφει ο Χρήστος της Κεραμαίως, και ότι αυτό αρχίζει και δουλεύει, ότι δεν θα περνούσε έτσι κι αλλιώς, δεν θα περνούσε έτσι κι αλλιώς, και τώρα το πιάσαν όλοι σκηνή κορδόνι στα φιλοκυβερνητικά και λένε ότι ο μαθητής αυτός δεν θα περνούσε. Μα δεν σου είπε, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται και πολύ. Ξέφυγα με αφορμή το mail του, γιατί άλλο είναι το θέμα μου σήμερα, ενώ και σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πεις σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά. Και βάζει και μία, κρατήστε ένα πράγμα ακόμα πριν την κλείσω την παρένθεση, βάζει και μία μομφή στους μαθητές για τις βάσεις εισαγωγής που πέρασαν μέσα στη χρονιά που τους αφορούσαν, και λέει οι μαθητές κάνανε καταλήψεις για τη Μακεδονία, καταλήψεις για κάθε λογής πράγμα που ήταν μπροστά μας, για τις πρέσπες, για τις μάσκες έγιναν καταλήψεις. Για το θέμα που τους αφορούσε και αφήνει 20.000 παιδιά έξω τελικά, δεν έγινε μια κατάληψη. δεν βαριέσαι και ταχώνει λίγο και στους μαθητές, να είμαστε δίκαιοι. Α, ξεκάθαρα. Και τον κλείνω εδώ την παρένθεση, γιατί άλλο θέλω να πω. Για τους εμβολιασμούς στα σχολεία, για δασκάλους, καθηγητές και μαθητές. Μου γράφει, υποθέτω ότι συμφωνείς, για τον τρόπο με τον οποίο μου γράφει. Και όταν, αφού ενημερωθούν με επιστημονικό και έγκυρο τρόπο οι μαθητές, αφού τοποθετηθούν απολυμαντές αέρα στις αίθουσες. Ναι, αμέ Χρήστο, τώρα περίμενε. Ή και τα κοντέινερ, γιατί σε πολλές περιπτώσεις κάνουν σε κοντέινερ τα παιδιά μάθημα. Αφού αραιώσουν και τα τμήματα σε 15 και όχι 25 άρια, αυτά που λέγαμε πριν, τότε ναι, υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και στους μαθητές. Από 6 χρονών μέχρι 18, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Προφανώς το βάζει σε μια αντιδιαστολή. Γιατί Χρήστο, άκου, ούτε θα ενημερωθούν με επιστημονικό και έγκυρο τρόπο, ούτε θα τοποθετηθούν απολυμαντές αέρα, ούτε θα φτάσουμε σε 15 τμήματα. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι μέσα στις προθέσεις αυτής της κυβέρνησης να τα κάνει αυτά. Και μετά θα σου έρθει εσένα πάλι το ερώτημα, όταν θα έχεις φτάσει στα 5.000 κρούσματα. Να εμβολιαστούν, παιδί μου, οι μαθητές, τα παιδιά σου, τα παιδιά μου, να εμβολιαστούν, να είμαστε πιο σίγουροι. Θα μου λες, αφού δεν τα κάνανε 15 και αφού δεν βάραν απολυμαντές, όχι, να μην εμβολιαστούν. Δεν πάει έτσι. Αυτό προσπαθώ να πω σε όλη την εκπομπή. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, διαφωνήστε, πάταξον μεν, άκουσον δε. Δεν πάει έτσι. Αφού δεν έγιναν όλα τα άλλα, τότε να μην κάνουμε και το εμβόλιο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω έτσι. Σας έλεγα και χθες τις θέσεις των κομμάτων, τουλάχιστον πριν από την ψηφοφορία. Στην ψηφοφορία διατυπώθηκαν και εγώ χθες είχα βάλει την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ στην πλευρά του ναι για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Αλλά χθες, όπως είδατε, η πλάστιγκα έγειρε προς την άλλη μεριά στα δύο αυτά κόμματα. Και τελικά καταψήφισαν και το ΜΕΡΑ 25 καταψήφισε. Η κυβερνητική τροπολογία έχει στόχο την εκμετάλλευση της πανδημίας για να διχάσει το λαό, να εισάγει νέες μόνιμες μορφές εξουσίας επί των εργαζομένων και εν τέλει να κάνει ένα άλμα προς την κοινωνία του μεγάλου ψηφιακού αδελφού, είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ναι, τα έχει όλα αυτά ως στόχο. Τελικά, βρε Γιάννη, να τους εμβολιάσουμε ή όχι, να εμβολιαστούν. Έχεις 3.500 κρούσματα. Τελικά να εμβολιαστούν ή όχι οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή πρέπει να δώσεις και μια απάντηση σε αυτό. Να τους ενημερώσουμε, δεν θέλουν. Να τους βάλουμε κάτω να τους εμβολιάσουμε με το ζόρι. Ευτυχώς δεν το συζητάει κανείς ακόμα, αν και ποτέ μιλες ποτέ. Ναι, διχάζει το λαό. Αυτό το ήδη είναι ένα θέμα που διαφωνούμε. Αλλά τελικά τι να κάνουμε. Το ΚΚΕ επίσης στην ίδια λογική. Ο εμβολιασμός είναι δικαίωμα του λαού και η διασφάλιση του θα έπρεπε να είναι υποχρέωση του κράτους και όχι υποχρέωση των εργαζόμενων. Βεβαίως, για να είμαι δίκαιος, και ο Μητσοτάκης το παίζει το παιχνίδι αυτό. Και εμείς είμαστε τώρα κάπου στη μέση, το καταλαβαίνετε, όσοι τουλάχιστον δεν έχεις να διεκδικήσεις πολιτικά ωφέλη. Ξέρω εγώ, δεν μιλώ εξ αυτού του Νομίζω ότι η συζήτηση έχει πάει στραβά. Και ο Μητσοτάκης λέει, δεν λέει ερχόμαστε πια, είπε χθες, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πανδημία ανεμβολίαστων. Δηλαδή εσύ ο ανεμβολίαστος είσαι η πανδημία πια, δεν είναι ο κορονοϊός, εσύ είσαι η πανδημία. Δηλαδή το παίζει το χαρτί του διχασμού μια χαρά, να τα λέμε και από την άλλη πλευρά. Ξαναμένει το ερώτημα, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Ακόμα και η πρόταση της Etta James εδώ, και αυτή προβληματική είναι. Έχεις εμβολιαστεί? Για να το δούμε μετά το θέμα. Έχω κρατήσει στη συζήτηση αυτή που βλέπω ότι είναι δύσκολη και νομίζω το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Εκείνο το μήνυμα θυμάστε που σας διάβαζα πριν από μερικές μέρες. Τι θα έλεγες φιλαράκο, έτσι σε αυτό το ύφος ήταν, από αντιεμβολιαστή μάλλον. Τι θα έλεγες φιλαράκο αν έλεγαν αύριο το πρωί υποχρεωτικά στους δημοσιογράφους. Και το ξαναφέρνω μπροστά γιατί σε καμιά περίπτωση, δηλαδή πάντα μιλάς και από κάποιο ρόλο. Του γονιού όταν μιλάς για το σχολείο. Του πιθανώς ασθενούς αν μιλάς για τα νοσοκομεία, του συνοδού, του ανθρώπου που έχει δικό του άνθρωπο σε γυροκομείο αν μιλάς για γυροκομείο, του εργαζόμενου αν μιλάς για εργαζόμενο που μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Και πάντα πρέπει να μπαίνεις σε μια θέση για να δεις τα πράγματα, προφανώς. Και σου λέει εσύ φίλε μου οι δημοσιογράφοι δεν σας βάλανε υποχρεωτικό και οπότε μια χαρά τα λες τώρα και για τους άλλους. Λοιπόν, θα μείνω λίγο ακόμα σε αυτό και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο της εκπομπής. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Να σας πω ένα μυστικό. Την περίοδο που είχαν πρωτοέρθει τα εμβόλια, όσοι τουλάχιστον δουλεύουμε, και είχε γίνει διακαναλικά αυτή η συζήτηση, όσοι τουλάχιστον δουλεύουμε στην τηλεόραση, γιατί εντάξει στην εφημερίδα, στο ραδιόφωνο, μπορεί και να μην χρειαστεί να πας επί τόπου, αλλά στην τηλεόραση συνήθως πηγαίνεις, είχαμε βάλει ένα θέμα τότε στους προϊσταμένους μας και το ξέρω από πολύ καλές πηγές μιλώντας με συναδέλφους. Δηλαδή το σκεπτικό ήταν, ρε παιδιά, που έχει κορονοϊό τρέχω εγώ στο Ρέθυμνο κορονοϊό, πάμε, τα λίμματα αυξήθηκε στον Άγιο Νικόλο, στον παιδικό σταθμό στον Άγιο Νικόλο, θυμάστε εκεί, ναι. Μετά στο Παγνί, μετά στο αυτό, όπου πηγαίνει ο κορονοϊός πηγαίνω και εγώ από πίσω, δηλαδή σαν τον κυνηγάω εγώ να κολλήσω, και μιλάμε όλη τη χρονιά τώρα, έτσι. Μήπως θα έπρεπε για μας να υπάρχει έτσι, δηλαδή εμείς το ζητούσαμε σαν προτεραιότητα ατύπως, δεν το ζητήσαμε ποτέ επισήμως, να σας πω την αλήθεια, και υπήρχε λόγος που δεν το ζητήσαμε επισήμως, διότι αν θυμάστε την ίδια περίοδο έπεφτε και το τρελό κράξιμο, θυμάστε έναν καναλάρχη στην Κέρκυρα που λέει ζητούσανε λέει στο νοσοκομείο να πάει να εμβολιαστεί κανένας αστυνομικός ή κανένας λιμενικός, δεν βρίσκανε και τσουπ πέρασε ο καναλάρχης που όλος τυχαίως ήταν κολλητός του Μητσοτάκη. Και εμβολιάστηκε ως δημοσιογράφος και μας έκραζαν όλους μετά μαζί με τον τύπο αυτόν που πήρε τη σειρά και κάτι άλλο σε γραφεία τύπου, σε κάτι περίεργες αυτές, οπότε δεν σε έπαιρνε και λες άσε θα φάμε κράξιμο με τη σειρά μας και όταν έρθει η ώρα μας. Είχα κάνει μια πρόβλεψη που έπεσα έξω, εγώ έλεγα κατά Σεπτέμβρη μεριά μας βλέπω να εμβολιαζόμαστε, ευτυχώς πήγαν πιο καλά τα πράγματα για τη δική μου ηλικία. Πόσο ήταν, νομίζω 10 ή 12 Ιουνίου ολοκλήρωσα τον εμβολιασμό και λες πάλι καλά, αλλά μέχρι τότε κινδύνευες κάθε μέρα. Και αν είχε υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός στους δημοσιογράφους που πας κάθε μέρα με ένα μαρκούτσι και πηγαίνεις στον έναν που μπορεί να είναι φορέας και μετά πηγαίνεις στον άλλο, πείτε μας φοβάστε για τον κορονοϊό και μπορεί εσύ να τον κολλάς την ώρα που τον λες αν φοβάται. Και για σένα δηλαδή και για τον άλλον ήταν επικίνδυνο. Αλλά δεν τόλμησε κανείς να πει βάλτε τους δημοσιογράφους μπροστά. Ενώ ενδεχομένως υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια που θα δικαιολογούσαν μια τέτοια απόφαση. Αλλά φυσικά θα τρώγαμε το κράξιμο και δικαίως, γιατί έχουν πολλά να μασούρουν στη γούνα μας, ειδικά των τηλεοπτικών δημοσιογράφων. Και άρα πήγαμε με τη σειρά μας και αν είσαι και παπάς που λέει με την αράδα σου θα πας. Και μια χαρά. Αν όμως ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Εγώ στη δουλειά μου έχω ανθρώπους που νόσησαν, συναδέλφους. Και έχω και συνάδελφο που πέθανε από κορονοϊό. Θέλω να πω ότι πριν πεις στον άλλο, ναι φιλαράκι, τι θα έλεγες αν ήταν για σένα υποχρεωτικός, ρώτα πρώτα. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από το να κάνω το καπρίτσιο μου. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από το να κάνω ένα παιχνιδάκι τώρα αντιπολίτευσης μέσω των, δηλαδή δείτε τώρα και στις πορείες αυτές, κασιδιάριδες και λαγοί και λοιπά, ή τα κασιδιαρέα γιατί άλλοι είναι μέσα στη φυλακή, αλλά τα πολυφάδια τους αυτοί είναι στον δρόμο. Καταλαβαίνω αυτόν που έχει αντιρρήσεις, καταλαβαίνω αυτόν που φοβάται που ακόμα έχει να κάνει το AstraZeneca και είναι εγκλωβισμένος. Καταλαβαίνω αυτούς που μπορεί να έχουν τους ενδιασμούς τους, αλλά εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Σας είπα, εμείς στον κλάδο μας χάσαμε έναν άνθρωπο και ήταν ο οπερατέρ του Μέγκα που καλύπτει το ρεπορτάζ, κάλυπτε το ρεπορτάζ στην Κρήτη. Λοιπόν, το πράγμα είναι πιο σοβαρό από το καπρίτσιο του καθενός. Αυτό μόνο θέλω να πω. Ο Γιώργος Ολιακάκης ήταν ο άνθρωπος που χάσαμε, καλή του ώρα όπου και αν είναι. Λοιπόν, κλείνω σε λίγο διαφορετικό τόνο. Είπα ότι σήμερα είναι Παρασκευή που ξεκινούν πολλές άδειες. Με αυτά εδώ, με τις ακρογιαλιές δειλινά, σε μια περίεργη έτσι λίγο διασκευή. Σας αφήνω. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές σε όσους ξεκινάτε σήμερα. Μαζί θα τα πούμε από τη Δευτέρα. Για χαρά, να είστε καλά, να προσέχετε. Thank you.